것처럼 울고 말았네. 그것들 그것들 바로 늘 때문이야. 그것들 그것들 바로 늘 때문이야. 당신은 누군가요? 어디서 왔나요? 당신 도대체 누군가요? 얘기를 해줘요. 당신은 누군가요? 별에서 왔나요? 누굴 찾아오셨나요? 얘기를 해줘요. 당신은 누군가요? 왜 여길 왔나요? 당신은 도대체 누군가요? 얘기를 해줘요. 당신은 누군가요? 왜 한숨을 쉬나요? 눈물이 흐르네요. 자, 얘기를 해줘요. 당신은 누군가요? 당신은 누군가요? 당신은 누군가요? 얘기를 해줘요. Zawracamy już z tego dalekiego wschodu, tej dalekiej Azji, do tej znacznie przecież bliższej, to już Indonezja i także powrót do zespołu, z którym spotykaliśmy się 2 tygodnie temu, Sędzia Dalam Prosa. Wtedy ustaliliśmy, że to płacz indonezyjskiego kibica nad tym, że jego drużynie narodowej nie udało się zakwalifikować do Mistrzostw Świata. To taka piosenka, z której Wilczur uciąłby pierwsze 2,5 minuty po to, żeby towarzystwo nie posnęło, więc i ja także postanowiłem coś takiego zrobić. Miałem kiedyś taki pomysł nawet na audycję, żeby pozbierać te Wilczurze ścinki, które on wyrzuca i ulepić z tego całą audycję, ale te ścinki już gdzieś zdążyły poginąć, a teraz Wilczur sam się wszystkim zajmuje, tylko z lekkim opóźnieniem. Sędzia Dalam Prosa w jeszcze jednym nagraniu, być może da się jakoś pocieszyć tego pana, który będzie za chwilę płakał, że Egi Maulana Wikri, największa młoda gwiazda indonezyjskiego futbolu, właśnie przyjeżdża do Polski. Tu się nim zaopiekujemy w Lechii Gdańsk. Przy okazji oczywiście można dodać, że do Śląska Wrocław, o czym chyba u nas w Polsce poinformowano dopiero dzisiaj, a irańskie media huczą o tym już od dwóch, jak nie trzech tygodni, trafia Irańczyk Farshad Ahmadzadeh, który do tej pory reprezentował barwy Persepolisu Tehran. No, myślę, że bardzo się ucieszy z przyjęcia we Wrocławiu. To miasto przecież słynie z wielkiej gościnności wobec ludzi przyjeżdżających do niego z innych kultur. Wracamy do Sędzia Dalam Prosa. Burning 4 lata tak co najmniej będą jeszcze krzyczeć Indonezyjczycy do następnych Mistrzostw Świata. Basia podsyła tutaj certyfikaty, że wszystko jest w porządku, że warsztaty, że język turecki, że slang i język potoczny i potoczysty, ale tak naprawdę nie ustaliliśmy tego, jakiego pochodzenia jest słowo majmun, które według posiadaczki certyfikatów jest pochodzenia tureckiego. Ja nie widząc w tym specjalnie jakiegoś powodu do zadowolenia. wysnułem hipotezę, że to słowo, które występuje też w języku perskim, jest pochodzenia arabskiego. Basia miała sprawdzić, odpisać, ale tu nic, tylko same przechwałki widzę. Zobaczymy, co się w związku z tym wydarzy. My wracamy z tego dalekiego i trochę bliższego wschodu. Rzadko w naszych bardzo sporadycznych, jakże szczęśliwie pewnie dla wielu słuchaczy strefy spotkaniach zaglądamy do Europy. A tu przecież jakże swojska nazwa, wyjeżdżamy do miasta Janina, stamtąd tak, to miasto Janina, ale zagrają i zaśpiewają wieśniacy z miasta Janina. Żeglarze z Helady, konkretnie z miasta Janina, tak nas skatowali przez ostatnie kilka, 10, a nawet 11 minut. My w tych takich pastoralnych klimatach z fujarkami i wiankami na głowie jeszcze trochę zostaniemy, ale przeniesiemy się do Czelabińska. To chyba pierwsze spotkanie strefowe moje z Rosją, ale nie będzie to takie spotkanie z Rosją, to tak po prostu. Czelabińsk to w ogóle chyba, mam wrażenie, taki lekki powrót do Azji, ale nie będę się upierał, bo zaraz się okaże, że Czelabińsk to jednak jeszcze Europa, w ogóle to słowo Czelabińsk się okaże pochodzenia staro-tureckiego. Więc zamiast tego skupimy się na muzyce. Muzyka, jak to muzyka, jak wspomniałem, pastoralna będzie i hucząca, ale wcale nie po rosyjsku, tylko po fińsku. I wszystko jasne. Na dwa słowa oddajemy głos panowi Janowi Chojnackiemu, który zaprosi do miejsca na festiwal, na którym zabrakło miejsca dla zespołu Kałan. Autopromocja. Suwałki Blues Festival. Już dziś Trójka wspólnie z organizatorami otworzy największą bluesową imprezę w tej części Europy. Sebastian Riedel z grupą Cree i Suwalską Orkiestrą Kameralną zagrają w koncercie inaugurującym to czterodniowe święto bluesa. Transmisja już dziś, tuż po 22 w audycji Bielszy Odcień Bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Strefa rock'n'rolla, jak niesie wieść gminna, jest wolną od Angola, ale nie od dwóch Angoli, a zatem wybieramy się do Angoli na dwa takty. Rozbujała nam się lekko strefa po tym całym szarpaniu drutów i strun w gardłach. Zanim przejdziemy do bardziej monumentalnego finału, jeszcze w takim razie lekko popląsamy z muzyką z Kuby. Start z tych pląsów, przechodzimy do poważniejszych spraw. Zespół Black Savage pojawia się tak naprawdę dlatego, że ta piosenka, która za chwilę została wysamplowana przez Kanye'ego Westa na jego nowej płycie, po nią oczywiście nie będziemy tutaj sięgać, ale strefowicze nie śpią, tylko wyciągają kajety i sprawdzają, kiedy ostatnio w strefie pojawił się język Dolua. We'll be right back. To tak ładna piosenka, że pozwolę sobie do niej wrócić dzisiaj wieczorem w programie alternatywnym, który będę miał przyjemność za Agnieszkę Szydłowską poprowadzić. A na koniec, cóż, na koniec, ludzie z Mali wcale nie są mali i muzykę też mają wielką. To Salif Keita i ambasadorowie międzynarodowi. Elżbieta Rożycka, Bartek Gilin, dygamy nóżkami, machamy łapkami. Jak przeznaczenie pozwoli, za tydzień ku uldze wszystkich wymęczonych, zmordowanych ostatnimi dwiema godzinami przemówi Wilczur. Do usłyszenia. Sika sokele mambo ibe mala Kwa kwa kele mambo ibe mala Kwa nibe la madulera Adi soba gila nubala fini Adata kemanu Jotile pakele mambo Nabele madura la tolona Pile tafari gane mina liulu Program Trzeci Polski.